वराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये सज्जन कह रहे हैं जो प्रातः काल आपने कही थी ना जड़ चेतन की बात, जड़ चेतन की कही थी उसी का विस्तार। सेवा की बात कही पीछे तो पहले जड़ चेतन की बात कही थी, पीछे सेवा की बात। सेवा की बात से बात ठहरती है। देखो कई साधन ऐसे होते हैं कि साधना से बातें ठहरती है भीतर। कई ऐसे साधन होते हैं जिस साधनों का से बात समझ में आती है। जैसे सेवा की जाए, नाम जप किया जाए, तो इसमें सत्संगी बातें ठहरने की ताकत है। और विचार किया जाए, गहरा उतरा जाए, उसमें नई नई बात समझने की ताकत है। अब ताकत अलग अलग है। जो विचार किया जाए, गहरा सोच लिया, उससे बात समझ में आती है और बहुत स्पष्ट बातें सुनी, बहुत स्पष्ट हो जाती है, बहुत साफ हिसाब। और सेवा करने, नाम जप करने से ध्यान करने की शक्ति आती है भीतर, मतलब पचा लेंगे। इस वास्ते आप लगे रहो, हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई। ए जड़ चेतन का विवाद जो संसार का करते है ना, उससे ज्यादा लाभ नहीं होता। शरीर पर कर सही पर दूसरों के तरफ तो विचार होता है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरी ते नर गे रे। परोपदेश बेलायाम श्रेष्ठा सर्वे भवंती। दूसरे का उपदेश देते समय तो सब भीषण हो जाते हैं, तार हो जाते हैं दूसरों को समझाते समय, मन खुद समझने के समय विचार नहीं होता। परां सिखाने व्यतनत स्वयं भूत अस्मात् पराम पश्यति नान्तरात्मन। वेदों में वचन आता है कि ये परां सिखाने इंद्रिया है, इंद्रिया ये प्राय बाहर दौड़ती, बाहर परांच खानी ये बाहर दौड़ने वाली है, ये बार ही बार देखने वाली है। आभ्यंतर अपने ही तरफ नहीं देखे, अपनी तरफ तस्मात पराम पश्यति नान्तरात्मा, अंतरात्मा नहीं देती। तो अंतरात्मा का देखने से बहुत फायदा होता है, अपनी तरफ देखे तो फायदा बहुत होता है। सत्य असत का विवेचन करो तो संसार में सत्य आया, सत्य संसार में अच्छी बातें सीख लेगा, अच्छी बात है, परंतु विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ तब होता है कि शरीर में जो जड़ चीज क्या है, चेतन क्या है, तो स्वयं परमात्मा का अंश है, चेतन चेतन है। और ये प्रकृति स्थान नहीं कर सकती, ये प्रकृति है, जितनी सामग्री है अहम तब अहम तब सब प्रकृति चीज है। आठ हुई ना, भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति अपरा वो श्रेष्ठ प्रकृति चेतन ये अपरा प्रकृति है जड़। तो इन प्रकृति में विचार करें अपने में, अपना जो शरीर है हाड़ है मांस है रुधिर है स्नायु है ये चीजें भीतर बात है ये सब थे मैं थोड़ा ही हूं। ये अपने साथ एकता करते अपने साथ एकता कैसा होगी? ये प्रकृति की चीज जड़ चीज है। आप स्वयं परमात्मा का अंश है, केवल चिन्मय परमात्मा का अंश है। जैसे हम लोगों के शरीर माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे आत्मा स्वयं केवल प्रकृति का अंश, केवल परमात्मा का अंश है। मम एव अंश मेरा ही अंश है। मन बिल्कुल चेतन है, चेतन जड़ का जड़ का नाम ही नहीं है, अपने खुद में जड़ का नाम ही नहीं है। इस बात से जड़ संबंध ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कैसी चीज अपनी नहीं है, क्यों सब जड़ चीजें हैं, जड़ चीजों का सब है, उनमें कोई अपनी चीज नहीं है। अब शरीर को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, मकान को अपना मान लिया, अपने है ही नहीं है। आप चेतन हो तो आपको ये जड़ चीज आप कैसे हुई? जैसे संसार का काम करते हैं तो जड़ चीजों से काम करते हैं, उससे अपना लाभ होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी जड़ चीजों को लेकर के प्राप्ति चाहते हैं, या प्राप्ति होगा लाभ होगा, जड़ चीजों में लाभ नहीं होगा, जड़ चीजों के त्याग से लाभ होगा। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मन मेरा स्वरूप नहीं है, बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, पांच भूतिये मेरा स्वरूप नहीं है, स्वभाव वो मेरा स्वरूप नहीं है, अपने में योग्यता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, अपनी पढ़ाई है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप केवल चेतन है, वो मेरा स्वरूप है। जैसे चेतन परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का ही अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति पुरुष का अंश नहीं है, प्रकृति का अंश शरीर है। ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर प्रकृति का है। मन सठान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, मन सठा ऐसा इंद्रिया है प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति स्थित है। तो प्रकृति विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है। इसको विचार करे तो बहुत फायदा, स्वयं विचार करने से फायदा होता है, सुनने से थोड़ा लाभ होता है, सुनने से एक दिशा बढ़ती है, ये बताओ जी इस दिशा में ऐसी दिशा बढ़ती है सुनने से, और विचार करने से पता लगता है वो ऐसी चीज है, ये बसा पता लगता है, सब जानने बातें। तो सुनने से लाभ होता है, मैं लाभ के अनुसार चले, उसे देखे ठीक से अनुभव करे तो उसे लाभ होता है ज्यादा, विचार से बहुत लाभ होता है। तो चेतन आपका स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप परमात्मा का है, तो परमात्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। वो संबंध भूल जाते हैं, भूल संबंध नहीं मिटता, भगवान के साथ संबंध है वो मिटता नहीं, भूल जाते हैं और जड़ के साथ संबंध मान लेते हैं। वो संबंध होता नहीं, बनता नहीं, बन सकता नहीं, पर मान लेते हैं जड़ के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध है, मकान के साथ संबंध है, जमीन के साथ संबंध है, जायदाद के साथ संबंध है, हमारे वैभव के साथ संबंध है, ये संबंध है नहीं। ये कौन टीका का बताओ, कौन सा जन्म टीका का? जितने जन्म पाए हैं और जन्मों में कई जन्म पाए उन्होंने कहा उन शरीरों का संबंध कहाँ रखा, टीका कहाँ? ये आपका है नहीं, कैसे ठीकगा? आपके साथ ही नहीं है, आप इनके साथ ही नहीं हो, ये आपके साथ ही नहीं रहते, आप इनके साथ नहीं रह सकते, ये कैसे समझेगा? और परमात्मा के साथ आप हरदम रहते हैं, परमात्मा आत्मा आपके साथ रहते हैं, आप उसे ध्यान नहीं देते, आप उसे ख्याल नहीं करते, वे हरदम पास में रहते दसता, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में, नीचे जूने में जाओ तो भी साथ में, साफ भी सुबड़े जाओ साथ में, वे छोड़ दे नहीं कभी, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं, उन सर्व सामर्थ्य होता है, छोड़ने में सामर्थ्य नहीं है, सर्व सामर्थ्य है पर छोड़ने में सामर्थ्य नहीं है, भगवान अलग हो जाए अपने, ये भगवान में सामर्थ्य नहीं है, कैसे अलग हो जाए, अलग हो जाए तो व्यापक समाज परमात्मा सब जब व्यापक कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, तो सदा ही प्राप्त है, सबको सदा ही प्राप्त है, इस वास्ते सबके सब जीवन मुक्त है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वतः स्वाभाविक है, अब उसको केवल स्वीकार कर लो, आप मान लो भी स्वीकार है, ये होती थोड़ी है, होती है वो चीज नष्ट होती है, होने वाली चीज पैदा होने वाली नाश होने वाली होती है, जो ही उत्पत्ति होती है उसको विनाश होता है, इस वास्ते भगवान की प्राप्ति के तो तत्व ज्ञान के तो प्राप्त होता है, ये कह देते प्राप्त होता है परंतु ये प्राप्त नहीं होता है, ये प्राप्त है सबको प्राप्त है, सबको संपूर्ण जीव जितना है, मुंह से मुंह से कसाई है, दुष्ट से दुष्ट है, पापी से पापी है, उसको भी प्राप्त है, उसको भी प्राप्त है, आप शंका करो कैसे प्राप्त नहीं है, अरे सब को प्राप्त नहीं है तो सर्व व्यापक कैसे होगा, सब जगह व्यापक है यह बात मानते हो, अरे मानते नहीं को समझ नहीं मानते हो, सर्व व्यापक होगा वो अलग कैसे होगा, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट नीचे से नीचे से भी अलग कैसे होगा, कैसे होगा, अरे अलग होगा तो सर्व व्यापक कैसे होगा, सब में व्यापक कैसे होगा, अरे व्यापक होगा तो अलग कैसे होगा, हो नहीं सकता, दोनों बातें कैसे होगी, इस बात से सब में है, सबके सब मुक्त है, बंधन केवल बंधन मानने वाला का बंधन है, बंधन है ही नहीं, नहीं है वही मिटता है, वो चीज होती है वो मिटती नहीं है, वो मिटती नहीं है, भूल होती भूल, उसको भूल जाते हैं, उसे ध्यान नहीं देते, ध्यान न देने से वो नहीं की तरह हो जाती, नहीं की तरह, वो तो है सत्य सत्य है, ये सबसे पहले ज्ञान होता है, देखो ये जो प्रकाश में दिखते है नहीं, प्रकाश में जितने ये व्यक्ति दिखती है, थम्बा दिखता है, ये मंडप दिखता है ना, ये सबसे पहले प्रकाश दिखता है, दो नंबर दिखते हैं, ध्यान दो, पहले प्रकाश दिखेगा दो नंबर में, ये दिखेगा अपने प्रकाश तरफ ध्यान देते थे, प्रकाश की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ध्यान वस्तु देखे थम्बा है, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, इधर ध्यान देते हैं, अरे जिस प्रकाश में दिखता है उस ध्यान देते नहीं, प्रकाश एक है और ये अनेक है, और प्रकाश के बने इनमें खुद में देखने की शक्ति नहीं है, प्रकाश से ही दिखते हैं, इस तरह से ज्ञान के ही अंतर्गत सब है, ज्ञान सदा है जो का त्यों रहता है, ये प्रकाश सूर्य का तो होता है मिटता है, परंतु जो ज्ञान का प्रकाश वो ज्ञान तो हरदम रहता है, नींद में गाढ़ नींद में भी ज्ञान रहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसे गाढ़ नींद गया, कुछ भी पता नहीं था तो पता था या नहीं, कुछ भी मेरे को पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था इसका पता तो था या नहीं, वो लुप्त ज्ञान लुप्त नहीं होता, जैसे ये प्रकाश है ऐसा वो प्रकाश नाशवान नहीं है, अविनाशी प्रकाश है, तो सदा साथ सदा वो प्रकाश सदा रहता है, सब जगह है, है कहा नहीं, है कहा नहीं, सबके तो है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, लोहा है, है, है सब में है। वो है पहले कर दो, पीछे कर दो, ठीक है समझ में, है के भीतर सभी अपने, इनके ऊपर है आरोप होता है, ऊपर आरोप, आरोप ऊपर नहीं है, भीतर में है तो है के ऊपर है, दंगतियां ऊपर है। अभेद सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश था, सबसे प्रथम जो उपास था, सबसे पहले प्रकाश दिखता है, प्रकाश के अंतर ही चीज दिखती है, इनमें खुद में ताकत नहीं, ऐसी दिखने की तो प्रकाश में है, और प्रकाश सबसे पहले दिखता है, अरे प्रकाश ही देखे तो प्रकाश ही देखेगा, दिखने वाला तो पीछे दिखता है, मिटने वाला है, ज्ञान रूपी प्रकाश हरदम रहने वाला है, हरदम रहने वाले ज्ञान ही तो ध्यान नहीं देते, जो बातें होती है उनको समझ रहे, उन बात समझ रहे, अरे उन नहीं है, सब जिससे प्रकाशित होता है उत्तर ध्यान दो, वो प्रकाश हरदम है, अलुप्त प्रकाश, वो लुप्त होता है नहीं, नींद में भी नहीं लुप्त होगा, स्वप्न में नहीं लुप्त होता, जागृत में नहीं लुप्त होता, समाधि में नहीं लुप्त हो रहा, वो हरदम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाप्ति और समाधि चौथी अवस्था, इसमें वो है जी रहता है, उस प्रकाश में कभी कमी आती ही नहीं, वो सबका स्वरूप है, ये शरीर तो निर्जल है, शरीर रहेगा क्या आपका, ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, विद्या नहीं रहेगी, योग्यता नहीं रहेगी, ये सभी संसार की चीज है, आप में योग्यता है, आप में चतुराई है, आप में समझदारी है, आप में बहुत बहुत बातें योग्यता है, वे सब ही मिटने वाली है, रहने वाली नहीं है, योग्यता हरदम रहने वाली नहीं है, ये है ही, ये में रहने की ताकत नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया इनमें रहने ताकत नहीं, ये बदलते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं, बुद्धि में विकास होता है, विनाश होता है, ह्रास होता है, कमी होती है, ज्यादा होती है, आप है जैसे रहते हैं, आप है जैसे जैसे है, जो के त्यों रहते हैं, आप कमी नहीं होती स्वतः ही, तो वो आपका स्वरूप है, वो है जो का त्यों है, सब में है जो गयो, सबको प्रकाश करता है, सबको प्रकाश, सब उस प्रकाश के अंतर्गत है, ज्योतिषा में तद ज्योतिष तमसा प्रभ, ज्योतियों का ज्योति है, जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता अभ्यनाथ दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश होता, ज्योति ज्योतिषा में तद ज्योति, ये ज्योति है, चंद्रमा है, सूर्य है, नक्षत्र है, तारा है, जुगनु है, सब ज्योतियां है, इन ज्योतियों को भी ज्योति है, इनका भी प्रकाश होता है, आंखें नहीं होती क्या प्रकाश होता होता होता, सूर्य दिखता है क्या बिना आंख के, सूर्य संपूर्ण विश्व का प्रकाश करता है, परंतु बिना आंख दिखेगा क्या, ध्यान नहीं तो नहीं दिखेगा, एक कमाकर जो बाण बना रहा था, बाण वो बना रहा था, उसे सामने राजा की सवारी गई, तो सवारी में कितने आदमी होते हैं, कितना गाजा बाजा होता है, पीछे एक आदमी है, उसने पूछा रहे तेज सवारी गई देखा कि मेरे को पता नहीं, मेरी वो मेरे को पता नहीं, वो बाण बनाने में लगा हुआ था, तो वो दत्तात्रेय जी गुरु बनाया, दत्तात्रेय जी कहा ऐसे ज्ञान इसे लगाना चाहिए, अरे मन ठीक तरह लगाना चाहिए, जिन्हें ख्याल ही नहीं हो, तो वो प्रकाश है सदा, वो प्रकाश एक जगह लगा दो, जहां लगा दो वहां प्रकाश होगा, इस वास्ते जो ही विचार किया जाए जड़ चेतन अवस्था और संयोग हुआ, तो विचार आपका बड़ा काम करेगा, बहुत काम करेगा, ये आदमी मैंने क्या किया, आस करेगा आस, और जो अस्तित्व दे रखा है हमारा ज्ञान नहीं होगा, कई भाइयों से मेरी बात हुई है कि इस जन्म में तो ज्ञान होगा नहीं, तो फिर कोई नहीं होगा, कहीं वृक्ष में ज्ञान होगा, कहीं भेड़ बकरी में होगा, कहीं भैंस में होगा, कहीं ऊंट में होगा, कुछ होगा, किस में होगा बताओ। कहते हमारे इस दुनिया की है, इसमें ज्ञान नहीं होगा तो किस में होगा पता होगा बताओ। अरे यही अधिकारी है ये शरीर, मनुष्य मात्र अधिकारी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो बौद्ध हो कुछ हो, सब अधिकारी सब प्रकाशवान है, सब अधिकारी है, सबको वो हो सकता है। क्यों है वो, जो नहीं हो उसको लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है उसको देखना पड़ता है, केवल देखना पड़े, उसे कोई करना नहीं है, बनाना नहीं है, लाना नहीं है, ले जाना नहीं है, नया निर्माण नहीं करना है, वो तो है उसको देख नहीं है, ये वृक्ष है बस ये देख ले रही है, नहीं दृष्टि कर नहीं दिखता। एक स्कूल में गया, क्षत्रिय स्कूल है कलकत्ता में, उसमें गया तो वो कहा, वो एक विद्यार्थी बोला कि ईश्वर नहीं है। मैंने भाई ऐसी अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, आदमी को अपनी इज्जत रखनी चाहिए, इज्जत तेरे के अगर नहीं है ईश्वर तेने सब देख लिया, ये थम्मे में क्या है, एक हाथ जमीन में क्या है नहीं बता सकते, तो ईश्वर को देख नहीं है ईश्वर तुम देख ले सोचिए है कर ईश्वर है नहीं, अपनी बेइज्जती नहीं करनी ऐसी, मेरे को पता नहीं है यू करना चाहिए, या तो मेरे साथी नहीं है कह दिया, खुद ही बेइज्जती करे अच्छा आदमी मेरे वहां फजीती होती है नहीं, फिर वो तुम्हारे तुम्हारे केस कितने हैं बताओ, तो ये तो आप ही नहीं बता सकते। मैं तो भैया जानने का ठेका लिया नहीं, तो जानने का ठेका लिया है सर पूछता हूँ केस कितने बताया, तो आप ही नहीं बता सकते, मैं ऊंचे बैठे सीढ़ियां मिलती दिन में 3-4 हजार 5 बार आते हैं, सीढ़ी की थी बताओ उसे हो गया क्या पता नहीं सुरे, सीढ़ी कितनी है बताओ, आप ध्यान तो देते ही नहीं, है ही नहीं है ही नहीं, ऐसे बेहद नहीं गाय हम जानते नहीं करना थे साथ में, हमारे को पता नहीं, क्या बहुत सची ईश्वर है ही नहीं है, इतनी बेइज्जती कराओ अपनी, लोगों में हंसी उड़ेगी, तुम्हारी फजीती हो गई, पता नहीं हम जानते नहीं, हमारे को पता नहीं, एकदम सच्ची बात है, अब जानते नहीं उसे ठेका ले लिया एकदम, श्री कितने बताओ, आप बता सकते थम्मे कितने हैं, रोजी ना आते हो रोजी ना बैठते हो रोजी ना सुनते हो रोजी ना करते थम्मे रहते, कोई बता सकता, कोई नहीं बता सकता, कौन बता सकता बताओ थम्मे कितने, अरे पेड़ कितने, क्या असंभव बात है, क्या असंभव है ये, क्या कोई कठिन है, अब कठिन क्या कह रहे आपने ध्यान दिया ही नहीं, अब कठिन है क्या बात, थोड़ी देर में गिनती बता सकते इतना है, मकान में रहते हैं उसे बारी कितनी है, इसे कमान कितने हैं, और टोटा कितना है, जब ध्यान नहीं देते तो कैसे बताओगे, तो सामने प्रत्यक्ष बात है पर तो आप ध्यान ही नहीं देते, बिना ध्यान दिए कैसे दोगे, तो अब स्वयं विचार करो तो आपका ज्ञान है उस ज्ञान के अंतर्गत है संसार सबका सब, सबका सब संसार ज्ञान के अंतर्गत है, ज्ञान व्यापक है उसके अंतर्गत संसार है, अब आप ना वो ध्यान नहीं देते, ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषा था अब दे सनातन दिव्य दी पद सर्व विश्व प्रकाश था, ज्योति स्वामी तद ज्योति तमसा परमोच्य थे, ज्योतियों का ज्योति ज्योति सूर्य चंद्रमा तारा नाद ज्योति है, इन ज्योतियों का आप आंख आदि ये ज्योति है, आंख आदि को प्रकाश करने वाले मन है, बुद्धि है, ये ज्योति है, बुद्धि है, बुद्धि को ज्योति है, आप जानते हो बुद्धि है, बुद्धि कमजोर है और बुद्धि से समझ में आई ये बात नहीं समझ में आई, बदम आई समझ में आई थोड़ी समझ में आई, तीनों बात जानते हो, जानते हो नहीं अपने में, मैं थोड़ी समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई हमारे, थोड़ी समझ में आई, हाँ साफ समझ में आई, तो समझ में आई आप बात जानी ही नहीं आपने, तो जानने के अंतर्गत सब है, तो आपके जानने में क्या नहीं है, सब कुछ है, पर आप ध्यान देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, अब ख्याल किए बिना क्या पता लगे, सब तत्व क्या नहीं हो सकते, सब तत्व साक्षात कर सकते यानी महात्मा हो सकते सभी, क्योंकि वो परमात्मा की ज्योति सब में है, वो कम ज्यादा नहीं है, बुद्धि कम ज्यादा है, योग्यता कम ज्यादा है, बुद्धि कम ज्यादा है, पर जो परमाणु तत्व है वो कम ज्यादा नहीं है, किसी कम हो किसी में ज्यादा ऐसा नहीं है, वो तो है जो है, सब है जैसा ज्यो का त्यों है, सब में है, ज्ञानी से ज्ञानी में महात्मा और अज्ञानी से अज्ञानी उसमें आत्मा बरोबर है, आत्मा को ज्ञानी में ज्यादा हो या दूसरों में कम हो ऐसा नहीं है, वो है जैसा सब में है, जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने देख लिया, ध्यान दिया ध्यान ही जीता, रात दिन सीढ़ियों में चढ़ते हैं, पांच सात सीढ़ी वो नहीं जानते अपने, ध्यान देते ही नहीं, तो वो ध्यान देना न देना कोई काम की नहीं है, और आत्मा ये बड़ी भारी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, मन जन्म सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए आपका, ध्यान दो तो आप, ये थम्बा जानने क्या हो गया, वृक्ष जानने क्या हो गया, ये दृष्टांत दिया आपको कि बिना ध्यान दिए आप नहीं जान सकते, ध्यान देने जान सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा तत्व है विचार कर दो है के अंतर्गत तो है संसार है के अंतर्गत है, बताओ है से माने क्या है, आप इतने बैठे बताओ, कोई भाई कोई भाई बहन बोलो, है के बिना क्या है बताओ, चौड़ेश है के अंतर्गत है, वो है मौजूद है, आप ध्यान देते ही नहीं, सबसे प्रथम बात है पहले है ही दिखेगा, पहले ज्ञान होगा पीछे पदार्थ होंगे, पीछे पदार्थ देंगे, पदार्थ जानते हो ज्ञान का पता ही नहीं, मैंने कई बार कहा है कि हाथ देखो, हाथ देखता है, हाथ से एक चीज पहले दिखती, पहले हाथ दोनों में दिखता है, प्रकाश पहले नहीं दिखता है, प्रकाश कहते हुए प्रकाश के बिना हाथ कैसे देखा जाएगा, ले जाएगा तो प्रकाश सबसे पहले दिखता है, ऐसे ज्ञान पहले होता है, ज्ञान के बाद में संसार होता है, पर संसार कहते हैं ज्ञान था, अरे ज्ञान के अंतर्गत है अनंत संसार, ज्ञान के अंतर्गत है, और ज्ञान आपका है, संसारी कोई चीज आप ही नहीं है, कोई तीज तीज तीज अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, कोई चीज नहीं है, यानी माने हम मकान है, ये मकान है, ये हमारा मकान है, इतने रुपये हमारे, इतना कुटुंब है, अब जहां जहां गया वही वही बना, मैंने संसार नहीं है, प्रगति सारी कसौती शरीर में दवा प्रति चोर काम भी सुना गृह तो ऐसा सही का दिमाग, जैसे मन की बच्चे बिल्ली होती है नहीं बच्चे में नहीं फिरती है, ऐसे मन से शरीर जहां लिया फिरता है, अरे सबका मूल परमात्मा सब में है, सब में कोई खाली चीज हो सकती नहीं, परमात्मा से रीति चीज कोई हो सकती नहीं, बचपन में हमें याद है एक संत ने मेरे को बताया कि सुई टिके इतनी चीज भी खाली नहीं, सब जगह परमात्मा है, तो ऐसे जो परमात्मा आप में नहीं है, सुई टिके इतनी चीज भी परमात्मा के बिना खाली नहीं है, तो आप इतने बड़े हो परमात्मा नहीं है, सब है ऐसा मान लिया निकल जाएगा, सब में है। और है के अंतर्गत संसार है, संसार के अंतर्गत है नहीं, है के अंतर्गत संसार है। बोलो सच्ची है ना बात, है चीज है, वो है ऐसे ही रहेगा, संसार बिगड़ता है, बनता बिगड़ता है, वो है जैसे रहता है वैसा का वैसा ही। मैं क्या पग पड़ा, संसार बनता है बिगड़ता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, और है परमात्मा, वो है ज्यों त्यों का, ज्यों तो ज्यूंगा त्यों रहता है, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। कितनी स्पष्ट बात, कितनी स्पष्ट बात, कितनी सामने बात, सब जानने की बात है। वो ऐसा दीपक है जो सबको विश्व प्रकाश होता, सब विश्व को सब देखो है। अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश होता, ज्योतिषा में तद ज्योति तमसा परमोच्च थे ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम इन्हें सर्वस्व विश्वतम विराजमान है। अब देखते ही नहीं, और देख केवल देखने में संत महात्माओं ने कहा है जिसे ये पार उसी दिन दिन अधिक रणी, दिन अधिक रणी साधो भाई सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, अरे गुरु कृपा से बात रमुजी तो दिन दिन अलग अलग अधिक अधिक गुरु कृपा से, गुरु कृपा से यही बताया कि भाई सब में है के भीतर संसार है, संसार के भीतर है कह दो पर नहीं कह दो, पर है बात तो है कि भीतर संसार है, संसार छोटी चीज है और है बड़ी चीज है। घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति वर्तते, शास्त्र में लिखा है घड़ा बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है, बाड़ू में नहीं है, बाड़ू से घड़ा नहीं बना सकते, वह पृथ्वी के किसी अंश में है। ऐसे सृष्टि बनने की शक्ति सब प्रकृति में नहीं है, यह परमात्मा है ही नहीं, किसी अंश में है, ये उत्तर ऐसा परमात्मा परिपूर्ण है। अब इतने परमात्मा को भी है ही नहीं, बड़ी आश्चर्य बात है। बीस कान है तो बीस रावण रावण को कहा है ना, जैसे आंखें बीस है तो कान बीस है, छपा अंदर हो छपा अंदर, इतना आंखें दिखता ही नहीं, परमात्मा भी नहीं दिखता, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, वो देखते ही नहीं, तो सुनते ही अपने हिंदी बात नहीं सुनता, सब बातें याद करता है, इतनी बात नहीं सुनता, अपने हित की बात, अपने कल्याण की बात, अपने लाभ की बात सुनता ही नहीं। अरे सब में है आप हमें, अरे को नमस्कार करो मन से, अरे को नमस्कार, कुत्ते को नमस्कार किया, मनुष्य को नमस्कार किया, पत्थर को नमस्कार किया, जड़ को नमस्कार किया, सब सब है, सब परमात्मा, सब में परमात्मा है, परमात्मा के अंतर्गत है सब के सब, परमात्मा के बिना कोई हो को नहीं सकता। है पना खुद में है नहीं, है पना है क्या, वृक्षों में थम्बों में इनमें है पना है क्या, है तो है निरंतर रहेगा, ये है अंतर्गत है। तो परमात्मा सब व्यापक है, सब में परिपूर्ण है, ज्योतिषा में भी तद ज्योतिष तमसा परमोच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम सर्वसेवेषितम, सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतिष्ठति, ब्राह्मी स्वरूपवादी यंत्रानुदारी माया, तो सब परमात्मा है। कोई योग करेगा नमस्कार करता हो दिन मन मन नमस्कार करो, सब में देखो आप तमाशा, सब में परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण बने। संसार को आपने मान लिया, संसार तो संसार है ही नहीं, अब आप वास्ते संसार है नहीं, है कौन संसार, संसार तो बह रहा है, गंगा जी है आपने तो है नहीं, जो है ही नहीं, कल किसी है आज जो का गलत तो वो है क्या यार है ही नहीं। हरदम गंगा जी बह रही गंगा जी हरदम है और बह रही है बह रही है तो समय सोचो है कैसे है तो मौजूद ऐसे है परमात्मा ही है और है कोई नहीं सब बह रही है सब नाश हो रहा है परीक्षण और वो है जो का त्यों है वो है में कोई फर्क पड़ता ही नहीं वो सब में परिपूर्ण है शुद्ध स्वाभाविक कहीं लड़ा नहीं कहीं नजारा नहीं कहीं बनाना नहीं स्वाभाविक है सब में परिपूर्ण सब शांत सदघन सदघन आनंद घन सब में है। ऐसे आप देखो तो आप क्या हर्ज होता हो इनमें कोई बेइज्जती होती है कोई खर्च लगता है क्या बेपारी होती है क्या परिश्रम होता है क्या इसमें आप खर्च क्या होता है केवल ऐसा मानो तो क्या खर्च होता है सब में है सब में है नुस्खा को सब एक नाथ जी महाराज के पास एक दंडोत्सवी दंडोत्सवी दंडोत्सवी दंडोत करते हैं दंडोत वृक्ष दंडोत पत्थर को दंडोत जो देगा उस दंडोत गद्दे के दंडोत कुत्ते को दंडोत पत्थर को दंडोत पान को दंडोत वृक्ष को दंडोत दंडोत्सवी उसका जो एक गदा मरा पड़ा है गदा उसको दंडोत किया तो भाग गया वो फटकाए भाई गदा से मारे गए श्रद्धा ही करता है परमात्मा की बात करनी चाहिए श्रद्धा ही करनी चाहिए पछाया नहीं फिर मुंह दिखाया तो मुंह मत दिखाया सब पटकार निकाल दिया सिद्धा ही करता है ये सिद्धा ही बात थोड़ी बात है ये तो कल्याण की बात है कि सिद्धा ही करनी एक गधे को था गधा मरा हुआ पड़ा था और दंडो तो एक गद्दा जी गया उठ कर भागा गधा एक पंडित थे कथा करते थे बजे राजा महाराजा है बहुत लोग आते तो गुरुजी ने देखा कि ये फंस जाएगा कथा सुनाता है ये फंस जाएगा ये तो गुरुजी महाराज आए तो गुरुजी मैंने महाराज है गुरु जी आए कुछ लोगों ने आदर किया ओ गुरु जी बड़े महाराज आए महाराज आए महाराज गुरु जी आए जो एक दो दिन चार दिन रहे एक दिन क्या किया सुनी कथा कहता भाई राजा बैठे थे राजा के ऊपर जाके जोर से अपार भाई छोड़ी पाटिया जोर से राजा की समझ कैसे है कुछ समझते नहीं अरे कभी हम तो जाएंगे यहाँ महाराज जी महाराज भगारो भगा सब जो गांव वाले लोग सब लोग इकट्ठे हुए वे गुरु जी जा रहे हैं तो आदर कर दो और चुट्टे चिड़िया बनी पड़ी है कैसे फंकले मरी हुई चिड़िया पड़ी है वे बता रही हूँ एक एक बता रहे विचित्र एक फूंक सर एक फूंक भाई चल गया एक फूंक ओ महाराज महाराज महाराज संसार का कीमत है ये तो एक टंग मैं बड़ा हूँ समझ लो एक फूंक एक फूंक एक एक फूंक रही है ये सब एक फूंक में सब गए इसे बड़ी सुने सहायता क्यों फंसता है लोग मान बढ़ाई में संत लोग कृपा लो संतों की गतिरामदास संशय लगे न जाए बाहर तो संसार सा भीतर उठाता है तो एक फूंक रहा संसार सब एक उठ गया एक चिड़िया बोली फूह है एक फूह है ऐसा भी तो वर्षो मेहनत करी इकट हो गया एक फूक, एक फूक दी वर्ष हो गया तुम्हें, समझा नहीं, एक फूक बजाया किया सब ने किया। एक फूक में सब एक फूक है भाई, क्या है ये कीमत है एक फूक, उसमें एक फूक में जब सब उड़ जाता तो चौथा बड़ी है ये है कोई मेहनत गई हुई एक फूक है बस, एक फूक है सारी बात करके बता दिया। सभी कह रहे थे कि महाराज चिड़िया देखी नहीं हो मरी पिछले बोले आज अकल नहीं, मरीज भी क्या बताते एक एक बता देख देख देख देख बाबा जी गुरु जी है ये गुरु जी पंडित जी गुरु जी है ये देख गुरु जी अरे कहते महाराज में बनाते एक फूक रही है तुझे एक फूक रही मेहनत करी थी सारी समय लगा दिया उम्र मार दी एक फूक क्या कीमत है एक फूक नहीं है नहीं कोई तत्व नहीं है तत्व को है सब में है सब में परिपूर्ण है वह है तर भी ध्यान दो आप ये नहीं की तरफ ध्यान देते नहीं की तरफ ध्यान देते ये नहीं तो एक फूक रहा है वो है वो फूक नहीं उड़ेगा वो है मेरा निरंतर है वो उड़ेगा नहीं वो नष्ट नहीं होगा वो ठोस है भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बैठता है सदा तो भाई वो सच्चे चीज की तरफ देखो आप संसार मत देखो कृपा करो कृपानाथ ये तो एक फूंक उड़ जाएगा उस देव को सब में एक है वो फूंक उड़ जाएगा वो फूंक उड़ेगा कभी नहीं उठ सकता वो सब है सब में परिपूर्ण है सब कुछ चेतना देता है सब सब मात्र चेतना देते है। ये अब क्या क्या होता है यंत्र होता है ना आजकल है नहीं वो यंत्र क्या आज कहते हैं भैंसा कर दो जो कुछ है सब करते है पढ़ा दे कंप्यूटर अब कंप्यूटर नहीं करे अब जैसा मैं भर दिया वैसा आपका कोई कर लो भर दिया अब भरने सब सिखा देगा भद्दी भद्दी चीजें भर दी वह मैं तो भद्दी चीज दी गई पढ़ने बंदे पढ़ा देगा सीटर वो पढ़ा देगा हिसाब कर देगा सब कर देगा है क्या है कुछ चीज नहीं है है वो परमात्मा उसको देख लिया सब जगह देख लिया मौज हो गई भाई साधु भाई सहज समाधि भली सहज समाधि सहज समाधि उसको कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता सब जगह है अब क्या समाधि आपको क्या प्रयत्न करना पड़े है सब जगह परिपूर्ण सम शांत सद घन चेतन घन आनंद घन है जो खत्म है कई वर्ष बीत जाएंगे कई ब्रह्मा वो खत्म हो जाएंगे है जो खत्म रहे उसमें कुछ फल पड़ता नहीं होता था दर्शन, और उसी को प्राप्त करना है। और करना क्या है बताओ? मनुष्य सफल हो जाए, सफल मन जीवन सफल हो जाए, वो तत्व सब में परिपूर्ण है, उस है तभी दृष्टि है। बस जूते बनाने वाला आना है, जूते का चाला वो हरेगरी जूता इधर बता है, बाजार में बैठा देखता है जूती फटी है गिरा है, और जूती जूती जूती दिख रही है, कूड़ा कर रहा है कूड़ा कर ही दिख रहा है, इस ग्रह उधर गाँव जूते ऑटो में फैलेगा मेले से उसे गिरा गया ऐसे कहा सब सच देखते। अरे है नहीं है क्या है, क्यों टोकरी पड़ते हो, कोई फायदे नहीं होगा। कोई साधु व्याख्यान दे तो कहता तो कहे भूल ही थी सी भूल जाए। अरे भूल तो वही में कोई वो सच्ची भी होगा, अब वो बाजार में पूरे जाए तो टोकरी पड़े, कुछ है ग्राहक है वो वही दिशा वही चीज है। इस तरह से भाई एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के नहीं वो सब में परमात्मा है, कितना विलक्षण है, कितना विलक्षण परमात्मा है। अचुत सब में परिपूर्ण शाम ज्योति शांत ज्योति और सदा रहता, सदा है ज्यों का त्यों रहता है सदा ही। अनंत युग बीत जाएंगे, अनंत काल बीत जाएगा, अनंत बीत जाएगा, वो है ज्यों का त्यों है जो था है ज्यों का त्यों, अब उसको प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, कोई ठहरे है नहीं। कैसी एक विलक्षण बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी अच्छी है, सब में है परिपूर्ण है। आप यू मान लो तो क्या दे, अभी बैठे मान लो कि सब शरीरों में और शरीर तो शरीर में बहिंत से भूताना है, बहुत प्राणी है मेरे, बाहर भी वो है भीतर भी वो है, बहिर अंतस्थ भूताना असरम शर्म है, सर हो या असर भी है, सूक्ष्मता था दूरस्थ हम शांति के साथ श्लोक दे हुआ वो श्लोक को दूर से दूर हुई, नजीक से नजीक हुई, बाहर हुई है भीतर हुई है, भीतर भीतर के बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर तरातर बाहर भीतर और भीतर भीतर तरातर बाहर भीतर भीतर परिपूर्ण शांत कर। अब उसको देखो तो क्या आपको बाधा लगती है, क्या शर्म आती है, क्या आपकी बेइज्जती होती है, क्या आपको परिश्रम मिलता है, सीधी सीधी बात है परमात्मा ने कही, हरदम बैठा मौज मस्त है, मस्त मस्त में मस्त में रहेगा क्या स्वामी, सब गम जाएगा, सब गम जाएगा, ये रहेगा क्या, सब चला जाएगा, सब गम जाएगा, फिर रहेगा क्या, वो ही रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, है जो का तू रहेगा वो है ही जो का, अनंत अनंत अनंत सृष्टि मिट जाएगी वो है जो का तू ही, अरे वो सबके लिए है, सबके लिए है, स्त्री और पुरुष और छोटा और बड़ा और बूढ़ा और बालक सबके लिए है, सबको आनंद देना मौज करने मस्त सब है। ये संसार तो बढ़ता बीरता है, बीरता है बीरता है, बढ़ता है बढ़ता है, वो मरता है जन्मता है जो हमारा था नारता तो निरपारो परम गुरु परमेश्वर पारो अजर हमारा जंगी यहाँ पाकर अन्न में अण भंगी अगर एक अन्न भंग न जायो मात पिता नहीं गोद गलायो ना को मोल गए नहीं बोले खालक खलक पलक नहीं खोले ना कुछ हड़का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी परमात्मा सब है। वो एक रूप से एक रूप शब्द गुरु प्रताप से बात पैदा हुई है। सब दिन दिन अधिक से रही अधिक अधिक कमती होता ही नहीं। भाई से गए छोरो गमी हमें छोरो गमी छोरो बड़ी व्याकुल हुई गई जाग नहीं हो तो पलंग बड़े गयो शायद समाधि वाले सुनो जागी जो छोरा पास में परम ब्रह्म अच्छा स्वाभाविक शायद समाधि सतही समाधि शायद समाधि एक परमात्मा ही है बचो सुधी बस जाओ दो पद हिंदू हाँ हाँ दोनों बोलते क्या अच्छा साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि साधो सहज समाधि भली आ गुरु प्रताप जा दिन से उपजी दिन अधिक चली साधो दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि जह जह डोलू सोई परिकम्मा जह जह डोलू सोई जह जह डोलू सोई परिकम्मा जह जह डोलू सोई परी जो कछु करूं सो सेवा जो कुछ कर सो सेवा जब सो तब करूं दंडवत जब सो पूजो औरन देवा साधो पूजो औरन देवा साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि भली हा गुरु प्रताप जा दिन से उपजी दिन से उपजी दिन दिन अधिक चली साधो दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाधि बली साधो सहज समाधि बली साधो सहज हाँ कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन कहो सो श्री कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन कहो सो नाम खाओ पीओ सो पूजा साधो खाओ पीओ गिरह उजार एक सम लेखो गिरह भावन राखो दूजा साधो भावन राखो दूजा साधो सहज समाधि बली साधो सहज समाधि बली साधो आखन मूंदो कानन रूंधो आखन मूंदो तनिक कष्ट नहीं साधो साधो तनिक कष्ट नहीं धारो आखन कानन रूंधो आखन मूंदो कानन रूंधो तनिक कष्ट नहीं धारो साधो तनिक कष्ट खुले नयन पहचान हूँ हंसी हंसी खुले नयन खुले नयन पहचान हूँ हंसी हंसी खुले नयन सुंदर रूप निहारो साधो सुंदर रूप निहारो साधो सहज समाधि बली साधो सहज समाधि बली साधो सहज समाधि बली शब्द निरंतर से मन लागा शब्द निरंतर से मन मलिन वासना त्यागी साधो मलिन वासना हाँ उठत बैठत कबहू न छूटे उठत बैठत कबहू न छूटे उठत ऐसी तारी लागी साधो ऐसी तारी लागी साधो सहज समाधि साधो सहज समाधि बली साधो कह कबीर यह उन मनि रहनी कह कबीर यह उन मनि सो परगट करी भाई दो सो परगट हाँ सुख दुख से कोई परे परम पद हाँ सुख दुख से कोई परे परम पद सुख दुख यही पद रहा समाई साधो तेही पद रहा समाई साधो सहज समाधि बली साधो सहज समाधि ली साधो सहज राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 12 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।